राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 मार्च 1994 को साय लगभग 4 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। दोनों बातें हैं। एक बात तो यह है कि थोड़े आदमी हो उनमें बातें बहुत बढ़िया होती, बड़ी मार्मिक बातें होती, और एक बात यह है कि बहुत सारे समुदाय होता है तो उनमें बातें अच्छी होती। समुदाय ज्यादा होने से व्यवहार की बातें विलक्षण होती है, और थोड़े आदमी होते तो साधन की बातें विशेष होती, क्योंकि थोड़े तभी होते हैं जब ज्यादा रुचि वाले इकट्ठे होते हैं। ज्यादा रुचि वाले जितने अधिक होते हैं उतनी बातें मार्मिक गहरी बातें ज्यादा होती हैं। ज्यादा समुदाय होता है वो ज्यादा बाह्यमुखी वाले होते हैं तो व्यवहारिक बातें बहुत अच्छी होती है, उम्मीद आता है, उत्साह आता है, करने वाले का बड़ा हर्ष होता है, तो वे बातें अच्छी आती है। तो मेरी दोनों तरह की प्रकृति है, स्वभाव है। जानने की इच्छा वाले 5-7-10 ही आदमी हो और उत्कट अभिलाषा हो बहुत जल्दी लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, ऐसी मन में आती है मेरे। किस तरह से बात बताऊं आपको, आप भाई बहन कृपा करके ध्यान दे। हमारे साधन की शैली मैंने संतों से सीखी है, वो विलक्षण है। संत महात्माओं से मिली है, पीछे पुस्तकों में मिली है। पहली पुस्तकों में मिली परंतु उनको हम पहचान नहीं सके। सत्संग के द्वारा जब मिल जाती है बातें, फिर पुस्तकों में देखते हैं तो बहुत विलक्षणता दिखती है। वही बातें पढ़ी, वही पढ़ी है, नहीं तो उनकी पहचान नहीं होती। सत्संग करने के बाद रामायण और तरह की दिखेगी, गीता और तरह की दिखेगी, सत्संग सुनो तो और ही तरह की दिखेगी, उसमें एक विलक्षणता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है। तो वो एक बात आपको मैं कहता हूं, जो वास्तविक साधक की बहुत जल्दी विशेष उन्नति हो जाए, जीते ही मुक्त हो जाए, परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाए, ऐसी बातें जो शास्त्रों में पढ़ी है, संतों से मैंने सुनी है, वो बात कहता हूं। हम लोगों के प्रायः मन में ये जची हुई है कि संसार की चीज भी जल्दी नहीं मिलती, किसी राजा महाराजा से मिलना हो तो जल्दी नहीं होता मिल रहा, ऐसे पारमार्थिक बातें हैं वो जल्दी कैसे होगी, उसे बहुत समय लगेगा। और बहुतों के तो मन में विचार कर लिया है कि कई जन्म लगेगा, अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याति परांगति, इसका अर्थ करते हैं अनेक जन्म सिद्धि होगी, इसका ऐसा अर्थ नहीं है। योग भ्रष्ट के विषय में प्रश्न चला है, योग से चरित मना हो जाए वो किस गति को जाता है, उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि अनेक जन्म संसिद्धा, अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है पुरुष, इस बात से परम गति को चला जाता है। अनेक जन्म संसिद्धा ये पद व्याकरण से है, ये भूतकाल का होता है, भूतात्मकता प्रति होता है। तो संसिद्ध अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वो पुरुष, अनेक जन्मों से सिद्ध होगा ये अर्थ नहीं है। पर लोग अब तक हाशा अनेक जन्म जो विज्ञान करते हैं कहाँ सिद्धि होती है, अनेक जन्मों से सिद्धि होगा है ही नहीं है सर। वास्तव में अनेक जन्मों से सीखे, पहले जन्म में साधन किया है, साधन करते करते जो गिरा तो योग भ्रष्ट होता है। अरे साधन घोड़े पर चढ़ता है वही तो पड़ता है, तो साधन पर चढ़े बिना साधन भ्रष्ट कैसे हुआ? योग व आरूढ़ होने से योग भ्रष्ट होता है। तो पहले से जितनी सामग्री है पौरुदेह की, पूर्व देह में जितनी सामग्री वो प्राप्त हो गई, अब थोड़ी थोड़ा रहा है समय, इस वास्ते वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, ये अर्थ है इसका। परंतु सुनते हैं कई दिन व्यवहार, कई जाग सुनते हैं, वही सुनते हैं, वही करते हैं, उनको ही नहीं हुआ, इनको ही नहीं हुआ, तो जन्म से सिद्धि होती है। प्राय लोगों का ऐसा ही कहना है, ऐसा ही सुनना है, ऐसा विवेचन, ऐसा ही व्याख्यान है। मैंने जो कई संतों से सुनी है वो बात ये सुनी है कि इसमें देरी का काम नहीं है। क्यों नहीं है देरी का काम? कि ये चीज बनी नहीं है तो है, जो बनाई जाए चीज उसमें देरी लगती है, कहीं से लाई जाए चीज तो देरी लगती है, कहीं अपने को जाना पड़े तो देरी लगती है। सबके पास स्वतः सिद्ध, सबका स्वरूप स्वतः है, उसकी तरफ तो दृष्टि करने की जरूरत है। एक शिक्षण सुनी हुई बात सुनाऊ। एक साधु थे, वो भिक्षा लेने को गया, तो उसके घर में गया तो उसने कहा महाराज भोजन मेरा बनता नहीं है, अन्न मिलता नहीं है, मैं क्या दूं, दुख होता है, आपको क्या दूं, मैं ऐसा हूं कि रोजाना रसोई नहीं बनती, रोजाना अन्न मिलता नहीं। तो संत ने कहा रे तू कहता है कि मिलता नहीं, तू तो दुनिया को अन्न दे सकता है, कि महाराज आपकी कृपा हो जाए, आप वचन दे दो तो बन जाऊं। बोला कही वचन नहीं है तू ऐसा, कि मैं तो ऐसा हूं भूखा क्यों मरू, कि भूखा तो मूर्ख से मूर्खता से मरता है। तो कैसे महाराज? तो ये क्या पड़ा है, ये तो मेरा लोढ़ा है, चटनी पीस रोटी बनाता हूँ तो मिर्च पीस कर नमक पीस खा लेता हूँ, ये तो लूढ़ा है, ये तो भत्ता है, भत्ता है चीटन पीसने का, तुम जानता नहीं ये लूढ़ा नहीं है, ये पारस है, इस पारस से छुआ जी तो सोना सोना बन जाए, दुनिया बात की भूख कर सकता है इतना तुम है। मैं कैसे मान लू? तो बाबा जी कह मैं भी कैसे मान लू, वो कहते मैं इतना बड़ा हूँ कैसे मान लू, तो मैं भी कैसे मान लू भी छोटा है तू, तेरे घर में लोहा है, हाँ कुर्सी चिंपिया है भी चूल्हे में रखा, ये तो है तो वही है, तो कोई बात नहीं, इसको दो साफ कर, साफ कर दादा चिंपिया लग मरा साफ किया, साफ मरा ने पूछा उसको साफ करके फिर ले जा चिंपिया सोना मलिया, बोल अब बोल उधर गिरी है, उधर ही गया सुहा सोना हो जाए, अरे कहा तो लोहा कहा सोना, अरे इसका खर्चा उसे ही हुआ, इतना किया और खर्चा क्या हुआ इसमें, मूल क्या लगा, और सुहा तो सोना हो जाए, तो ये देख ले बार मार ठीक है, इस तरह की बात है। अब ध्यान दो तो ऐसी बात है, सबके पास वो पारस है, और पार्श और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा पार्श करे वो करे आप समान। लोहे का सोना बना हुआ है, उस सोने में ये ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, पर सत्संग के द्वारा जिसको तत्व का अनुभव हो जाए वो दूसरे को अनुभव करा सकता है, वो तो पार्शों की खान बन सकती है, एक पार्श क्या अनेक पार्श बन जाए कि उसे छुआया हुआ वो छुआ हुआ छुआया वो छुआ हुआ छुआ हुआ, तो बड़ाई का चलता है इसमें, छोटा नहीं है। चौका सोलह पांच पांच पच्चीस छत्तीस अब क्या दिन लगे बड़ाई का है तो सौ सौ दस हजार ऐसा है, ये बहुत बड़ा काम है। बड़ाई का इतना तेज नहीं है जितना ये है, इतने कोई उपमा है नहीं। तो वो क्या है अब आपको बताता हूँ बात। परमात्मा तत्व जो है वो परिपूर्ण है सबके लिए, पापी से पापी कसाई से कसाई के लिए भी परमात्मा तत्व वैसा का वैसा पूर्ण है। महात्मा संत के साधक के लिए है वैसा का वैसा ही कसाई के लिए है। महान हत्यारा चोरी करने वाला डाका डालने वाला है, मनुष्यों की हत्या करने वाला है, उसके लिए परमात्मा तत्व में फर्क नहीं पड़ा और वो दूर नहीं हुआ, सब जगह वो परिपूर्ण है। ऐसी बात आप सुनते हो और मानते भी हो परंतु इस पर टिकते नहीं, कहे केवल मेरी बात मानकर वो है, वो परमात्मा है तो दिखने लग जाएगा। आप मान लो फिर दिखने लग जाएगा। कैसे दिखने लग जाएगा तो आपको बात बताऊं, ध्यान देकर सुने आप लोग। हम जो ये कहते हैं कि ये तख्ता है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये थम्बा है, ये ठैन है, ये पंडाल है, ये वृक्ष है, तो तख्ता है, वृक्ष है, थम्बा है, पंडाल है, इसमें तो फर्क है में क्या फर्क है तो एक लगता है मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, चंडाल है, एक कसाई है, एक संत है, एक महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, एक परमात्मा है में छोटा बड़ा होता है क्या? सीधी बात है, क्या इसमें असर है? इसमें अर्थ तो मेरे को बताओ, घाटा हुआ नफा हुआ तो घाटे में नफे में तो बड़ा फर्क है, पर है में क्या फर्क आया? किसी के बेटा पैदा हो गया, पोता पैदा हुआ, बेटा मर गया, बड़ा फर्क है मरने के जन्म में, पर इसके जानने में क्या फर्क हुआ? केवल जानना, घाटा हुआ, मुनाफा हुआ, मर गया, कोई जन्म गया, कोई आ गया, कोई चला गया, कोई अच्छा है, कोई मंदा है चीज में क्या फर्क आया? समझ में याद पूछो भाई, अगर ये समझ में ना आई वो बात तो पूछो, तेरा गरीब कहे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये पंडित है, ये मूर्ख है, ये जानकार है, अनजान है, सब में फर्क है, परंतु है में क्या फर्क आया? ख्याल किया आपने? बच्चा है, जवान है, फर्क है उन दोनों में, बूढ़ा है, जवान है, पर सर्व संसार में है छोटा बड़ा, है में क्या फर्क? माता तो है। इसमें आप देखो कुत्ते को देखो है, गधा देखो तो है, गाय को देखो तो है, गंगा जी देखो तो है, गंदा नाला देखो तो है, गंदगी आती है, बिछड़ा बड़ी तो है, मान कोई टटे मर गया दुर्गंध आती है तो है, और बगीचे में गए सुगंध आती है तो है, गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, तो दुर्गंध सुगंध में फर्क है में क्या फर्क है? है परमात्मा का स्वरूप और ये है संसार का स्वरूप। इतनी तो बात है, सब इतनी बात है। नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्य असत जो है संसार मनुष्य है पशु है पक्षी है ये दुर्गंधी है सुगंधी है नफा है नुकसान है मर गया जन्म गया ये असत है इसकी सत्ता नहीं है इसका भाव नहीं है ये हैपना नहीं है इसमें असत का भाव होता ही नहीं असत तो मिटता ही है भाव है वो कहा उसमें असतपन में है ही नहीं नाश तो विद्यते भाव का अर्थ हुआ असत भाव न विद्यते असत की सत्ता है ही नहीं असत का होना पर कैसे होगा ये संसार सब बह रहा है वो पद सुना कि नहीं किसी का लिया सहारा ये सब सहारा बह रहा है तेने किसका लिया सहारा क्या कैसे भी? किसका लिया सहारा प्राणी बहता यज्ञ सहारा बहता यज्ञ सहारा है तो बहता जग एक क्षण भी टिकता नहीं सब जगत बहता है वो है कहाँ है तो परमात्मा ही बहता यह जग सहारा और कहीं अंत में कहा कहीं आता कहीं जाता न बहता वो नहीं बहता वो कभी न बहता हाँ वो सब का आधार है वो सब जग है जो रहता और कभी न बहता है वो तेरा आधार आ रही किसका लिया सहारा ये जग बहता जग सहारा रही मुर्दा ही बहता है जीता ही बहता है दुबला भी बहता है मोटा भी बहता है नदियां भी बहती है पर्वत भी बहता है नसूज बहता है चारमुखा बहता है इंद्र बहता है ये सब बहता ही बहता है ये जगत है बहता है ये वो रहता है कभी न बहता है जो का क्यों ठोस भरा हुआ है सब जगह भूमा असल शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा यह देह है कोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा ये सब बिगड़ने फिरते जा रहे मर रहे हम जी रहे हैं बिल्कुल झूठी मर रहे हैं जितने वर्ष आए उतने मर ही गए अब अगाड़ी कितना पता नहीं कितना वर्ष तो मर गए ये बात तो आपने सहन दी है कई बार सुनाऊ तो ये बात है आपके शादी है ना पलों को ठीक जैसी हुई है तो बह रहा है मौत की तरफ सारा संसार पृथ्वी जल समुद्र सब बह रहा है प्रलय हो जाएगा सब मिट जाएगा तो प्रलय की तरफ जाए मौत की तरफ सब जा रहे हैं बह रहे हैं सब नाश होने वाला है अरे वो परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण है सब सब समय रहता कभी न बहता वो कभी न बहता वो है तो सीधी बात है ये है मौजूद अब इसकी प्राप्ति में देरी क्या है ऐसा मान लो पक्का कहे कोई दिखे साधु दिखे चाहे दुष्ट दिखे चाहे कुत्ता दिखे चाहे गधा दिखे चाहे गाय दिखे चाहे पर्वत दिखे चाहे गंगा जी दिखे चाहे नाला गंदे से गंदा दिखे है में क्या बोल गया क्या गंदा है क्या बढ़िया है आप कृपा करके ये मेरी प्रार्थना मान लें जो दिखे उसमें है वो परमात्मा है तो परमात्मा और ये है ये तो है नहीं ना सतो विद्य भाव है और ना भावो विद्यते सता जो है उसका अभाव नहीं होता आधा श्लोक असत भाव न विद्यते असत वस्तु का भाव नहीं होता और सद वस्तु का अभाव नहीं होता ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते सत का अभाव कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं ये जो तीन काल दिखते ये भी मिटने वाला है वो मिटने वाला नहीं है वो हरदम मौजूद है वो है ऐसा अगर पक्का गांठ मान के हृदय में खूब धारण कर लो है चाहे न दिखे कोई परवाह नहीं दिखने वाली परवाह नहीं है ये तो दिखता है तो है पहले चौमास में मैंने कई बात रामकृष्ण जी से मानो थे किसको मानते हो याद है तुम्हारे को बताओ मेरे को पूछा कि तुम क्या मानते हो और फिर वही कहा मनुष्य है पशु है यूं करता है अरे है को मानता हूं मैं तुम्हारा इष्ट कौन है हमारा इष्ट है ये हर एक आदमी पूछने की बात नहीं होती तन रुपया कितना आ गए बताने थोड़ी होती तो रुपये में सस्ती है क्या चीज तुम्हारे इसको कौन हमारे है तो वो है आपको बताता हूँ वो है वो हर एक है देखो आप कुत्ता दिखे तो है, वृक्ष दिखे तो है, गदा दिखे तो है, पत्थर दिखे तो है, सुंग नावे तो है, दुख नावे तो है, मुआ है मर गया तो है, जीता है तो है, नफा है तो है, नुकसान तो है, ये नफा नुकसान जीता मरना ये तो बहता है और है रहता है। रहता रूप सही कर रखो, बहता संग न बही दे, बहताओं के साथ मत बहो, रहते के साथ रहो। इसका जीवन मुक्ति कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं। उद्धार हुआ सबसे जीवन मुक्त हो गया, छूट गया किससे, छूटता है उसने, छूटता है निरंतर उसको छोड़ना है, रहता है निरंतर उसको रखना है। बात तो इतनी है, जो निरंतर छूट रहा है उसको छोड़ देना है। हम तो जाते हैं सर पधार सो और पधार जय राम जी। तुम्हें जाने वालों को छुट्टी दे दो, जाओ तुम, कोई परवाह नहीं, किसी को नहीं, मारे बाप रह जाए, बेटा रह जाए, हमारी स्त्री रह जाए, हमारा पति रह जाए, ये रह जाए, क्यों रह जाए, ये जाने वाला है, क्यों रोको उसको, छुट्टी दे दो, जाओ बड़ी अच्छी बात है, रहो मोदी से हो साथ में, जाना भाई जाओ मेरे आशा पधारो, राजी खुशी सीख दे दो, बच्चा आ जाओ पधारो साहब, आप आ गया, अब कितने समय मरना है, जिसे रहो पधारो तो पधारो, तुम्हारी मर्जी है, रहो तो घर ऐसा जाओ तो मार्ग है, सीधी सारी बात है। बोलो अब इसमें कठिनता हो जो बताओ आप, रहना वो हरदम रहता, कभी नहीं बहता, वो तेरा आधार है, कभी नहीं बहता, हरदम रहता है, ये हरदम कभी भी चला जाएगा, रहता नहीं जाएगा, ये हरदम रहता है, कभी नहीं, ये काल है, ये काल भी बह जाएगा, वो काल से भी अतीत है, ये तो समझाने के लिए कभी और अभी है, क्या कभी क्या अभी, वो है वो तो, उसमें ना कभी है ना अभी है, ना प्राप्त है ना जाता है, ना आता है ना रहता है, ना खाता है ना पीता है, है जो का जो है वो, उसमें कोई घट होती नहीं, कोई बड़ होती नहीं, कोई अच्छा होता है मंदा होता है, ऐसा संसार है, ये वो तो नहीं है, अरे वो है ना, सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, इसमें समझ में नहीं आई वो मैं पूछू। एक बात स्वामी जी, राग है, द्वेष है, ये तो अधिकार है, इसमें भी तो है ही पड़े को देखें, है राग कहाँ है, राग हो तो द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष हो तो राग होना नहीं चाहिए, विरोधी है ये, हक है तो विरोधी, थोड़े दो साथ कैसे रहेंगे, मन है कैसे मिटेगा, राग है तो ही है, द्वेष है तो है ही रहा बात, राग द्वेष थोड़े टिकेंगे, दोनों कैसे रवि दिन इकट्ठा अमावस्या रात भी जाए, सूर्य भी दोनों साथ रह जाए, रह जाएगा, अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज ये प्रकाश मेरे को टिकने नहीं देता, हरदम दौड़ाता है, जहां दिन आ जाए रात ही चल जाए, रात भाग जाए, ये लाल लाल सूर्य फिर आ गया, रात फिरे यू फिर आई यू दौड़ता फिरे, तो अंधेरे कहता मेरे को टिकने ही नहीं देता सूर्य, अंधेरे को बुलाया तुम जाओ, सूर्य को तुम जाओ, अंधेरे को बुलाया था भाई, क्या बात है कि महाराज मेरे ठीक नहीं देता, अच्छा अब जाओ सूर्य को बुलाया, क्यों भाई तुम अंधेरे को ठीक नहीं कर देते, महाराज उम्र में देखा ही नहीं कभी, टिकने की बात कर तो कभी देखा ही नहीं, मेरा बैर कैसे हो, देखा ही नहीं, अब सूर्य ने कभी अंधेरे देखा, आप कहते तो तू तंग क्यों करता है अंधेरे को, कि मैंने देखा ही नहीं कभी, आप लाओ कैसा है वो, अब लाओ गया सूर्य अंधेरा आ जाएगा, ऐसे अंधेरा तो है मनुष्य पशु है भी, ये तो अंधेरा और है ये प्रकाश है, में अंधेरे कैसा आएगा, अंधेरे में प्रकाश कैसा आएगा, और प्रकाश ही ठहरेगा, अंधेरे ठहरेगा नहीं, ये संसार ठहरेगा नहीं, और वर्तमान कभी मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं वो अपना है, और जो मिटता वो अपना नहीं है, ना शरीर है, ना बंदे है, ना बुद्धि है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना परिवार है, ना घर है, ना संपत्ति है, ना रुपया है, ना पैसा है, ये तो नहीं है, अब नहीं नहीं को पकड़ते हो, दुख पाते हो, सब दुख पा रहे हो, सब बड़ा भाई दुख पा रहे, ये सत्संग ही था महाराज करके, महाराज होता तो बताओ, तो कई बार बताया, तो समझा नहीं, एक दिन आया तो महाराज ने क्या कहा, वृक्ष था, वृक्ष ऊपर पकड़ लिया दुष्ट का था, तो महाराज क्यों छुड़ाओ भाई हमारे को छोड़ो, हमारे छोड़ाओ, नीचे जो निकलने तो ऊपर हाथ, अब इतना वृक्ष कैसे मुठी में आवाई हूँ, बात हम आवे नहीं, अब छोड़ाओ, फिर छुड़ावे कैसे, छुड़ाओ भैया देखो हमारे हम फंस गए बंद गए वृक्ष में, अब जा नहीं सकते कहीं भी, वो छुड़ाओ मना छोड़ो, छुड़ाओ भाई तो हमारे को छुड़ाओ भाई, हम छुड़ाओ क्या करें बताओ, ऊपर जाओ तो ऊपर गो इतना वृक्ष कैसे बात हमारे, नीचे जाओ जमीन पृथ्वी करे समझ में आओ, अब छुड़ाओ भैया छुड़ाओ, के मना छुड़ावे क्या आप छोड़ दो, अरे छोड़ दे क्या छुड़ाओ भाई हमारे को छुड़ाओ कि छोड़ दे, तू ही छोड़ दे भाई ये नाश होने तू ही छोड़ दे, बात होती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ दो हमारा नहीं है, ये पहले आपका नहीं था और पीछे आपका नहीं रह सकती है कि नहीं, नाशी पता है नशी से रहेगा नहीं, हम ये वास्मा क्या ये बात ना अन्य सत्सम परम पश्चात हम अरे पूर्व में हम ये वासमग्री अरे पश्चात हम जो शिष्य सोच में हम जो शेष रहे वो मैं हूँ, ये भागवत है इसके ऊपर भागवत है सब चतुर्थ श्लोक भागवत है उसका श्लोक है। अब लोगों का लक्ष्य गया नहीं है पता नहीं है विद्वानों का, आपने नारायणा में एक बात कही थी वो बहुत विचित्र बात कही महाराज। अच्छा वो एक बात कही थी कि नाश तो विदित भाव ना भाव विदित सदा, जितना भी शास्त्र है अब शास्त्र में सब आगे 6 शास्त्र 18 पुराण महापुराण उपुराण बस सब है जो इस श्लोक की टीका अर्थ है इस श्लोकों को अर्थ है बस आधे श्लोक जत्ता 16 अक्षर शास्त्र पुराण है 16 अक्षर नारायण में कही थी मिनट बोलिया 15 मिनट करीब इतना समय उठे समय कई बोलने आ रहा है ठीक है समय नहीं समय मान समय मिल जाए विचित्र बात लगी विचित्र लगी आदर्श श्लोक की सारो अर्थ है सब वेद पुराण अब आज बात क्या बताया बता वो नाशवान है तेरी बात ही नहीं है नाशवान अविनाशी की शिवाय चीज की चीज क्या है बताओ आप लोग इधर सत्संग सुनो कोई बताओ कोई भाई बताओ बहन बताओ कोई बताओ बताओ सब अब इधर शंका है इसमें बताओ इसमें संदेह हो बताओ है सो सुंदर है सदा अरे नहीं सो सुंदर ना है अरे नहीं सो परिगट दिखे है सो दिखे ना है दिखे कैसे दिखने की जो इंद्रियां है तो दिखने वाली यात्रा है ऐसे कैसे दिखेगा जैसे आंख से सुन नहीं सकते कान से देख नहीं सकते ऐसे असत के द्वारा सत कैसे होगा ये भी कही थी वह असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती एक इसके है श्रवण कर रहा मनन कर रहा निर्देश कर रहा फोड़ो देख है इसके बैठा असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती असत त्याग दे सत की प्राप्ति जा नहीं सकती है ही होगा आपके पास असत जो जाने वाले उनको श्रवण कर रहा मनन कर रहा निध्यास कर रहा समाधि लगाओ ये लगाओ पानी में पिलो गीगा बैठ कर बालू में तेरे पर तो सिकता थे बालू थे बिना नहीं बंद भगवान थे ये सिद्धांत आपके असत में है दिखता ही नहीं रहो ये है कि नहीं ये है कि नहीं है ये है कि नहीं है ये है ना ये तो जगह है कहाँ जाएगा ये मिट्टी हो जाएगा उड़ जाएगी कुछ नहीं रहेगा तो पवन रहेगा आकाश रहेगा कुछ कुछ रहेगा है तो रहेगा ही है तो जाएगा ही नहीं शरीर है पिछ के मुर्दा है पिछ के राख है उड़ गया रेत है कुछ है रहा ये तो गया तो अपना है कभी है नहीं छूटेगा है कभी नहीं छूटेगा है कभी छूटा नहीं किसी से छूटा नहीं किसी की ताकत नहीं है वो मिटा दे बड़े बड़े असुर राक्षस हो गए बड़े बड़े बलवान हो गए सब हो गए कोई मिटाई नहीं से है वैसे मिटा गए है जो सुंदर है सदा कितनी सुगम है कितनी मूल्यवान बात है ऐसे तत्व की बात है वे कहते हैं स्वामी जो वीडियो देखो को नहीं वीडियो दिखाओ चित्रदास लाई चित्रदास बस वो सिनेमा में दिखावा किस दिखाओ को नहीं स्वामी जी पढ़ा लिखे आदमी इन्हें विरोध क्यों करे आ तो बात बड़ी उन्नति है बड़ी बढ़िया है कैसे विरोध करे स्वामी जी पढ़िया लिखा समझदार आदमी इन क्यों विरोध करे, क्यों नहीं खर्चा हुआ अपना फोटो, क्यों नहीं वीडियो दिखावे। यह तो बात सभ्यता रही है, बड़ी उन्नति रही है, बड़ी प्रचार रही है, लोगों ने लाभ रही बात है, क्यों नहीं करे। मेरे मन में आई महाराज के मना, महाराज पीछे आया था, ठंडा आया ना, वहां से महाराज पीछे आया, हम तो पहले चले गए जयपुर। तुम्हारी ये बातें कही रामनिवास सिंह का, रामनिवास जी के भाई अपना अपना सिद्धांत है, अपनी मान्यता है। जैसे आज ये कहे ऐसे ही कई आदमी आज कहे डेडो शीत खाओ को नहीं, मैं तो रह गई था, क्या होती चची है डेडो साथ खेत पर तुम तो कहीं बिगड़े ना, कहीं बिगड़े बताओ। तो समझदार हो करके डेडो थोड़ी बिगड़ साथ खाओ को नहीं बैठो, वो नहीं पंक्ति में तुम अकल है कि नहीं। हाँ तो देश में उन्नति की बात है, सब वोट मिले, सब चीज साथ रहो, एक हो सभी, विरोध करो तो विद्या विद्या संपत्ति गुरु लिखा है, पंडित समदर्शी ने गीता में लिखा है, जो मेरे को मूर्ख बताया, और समझदार है पंडित, समझिया ना पंडित जी पढ़े लिखे आए स्वामी जी, फिर ये विरोध क्यों करे। अभी बात डेटा ने खुली मिली है, कुछ छूट मिली है, जो कौन है यादव, यादव अपना यादव, हम डेटा के साथ है, हम एक हैं। हाँ तो वो जो डेटा छूट मिला आपको मिल जाएगी, वो काम करो मत करो इतना डेट भर्ती करना पड़ेगा, काम करे जिसमें चौथ पर का एक कारीगर कहने लगा हमारे साथ बैठे डेढ़ों के दवाई वो कंडक्टर देनी पड़ेगी, इनको उन्नति करनी है, महान पतन करना है, महान पतन उन्नति करना उनको मिलेगी, काम करते नहीं। वो कहते थे हम सीखाऊ तो सीखने, हम क्या मतलब बिना सीखे ही मिलते रुपया, तो सीखना क्यों, सीखते भी नहीं रुपया बरबर मिले, तो मेरी अर्जना, मेरी अर्जना सुनाई अब जगह रुपये जैसी दसाई जी विश्राम मिल जैसी कार्य क्या उसी सरसाई दशा क्या उसी, उतना भर्ती करना ही पड़ेगा, इतनी शीर तो डरी है, कुछ भी अब तो जानी ही पड़ेगा उनको। हमारे पंडित जी जो गीता महाभारत की हिंदी करी जैसे रामधारण जी, वो कह हमारे लड़के को हम भर्ती करने गए स्कूल में, तो अगर साहब सीट खाली नहीं है, हरिजनम सीटा है, दो चार को है, आप लगा दिए ब्राह्मण नहीं भर्ती हो सकता, मैं तो भर्ती हो सकता उसके लिए। इसमें मैत्रों का बड़ा भारी अहित है, बड़ा नुकसान है, कहते हैं वही समझा कि हमारे राजी हो गया। सरकार ने कह दिया कि समारोह को मैत्रों को जो कर्जा दे दिया है वो पीछे नहीं लेना है, पीछे लेना ही नहीं है, अब उन्हें कर्जा मिलना मुश्किल हो गया, सरकार ने कानून निकाल दिया जितना कर्जा मत दो पीछा, ये रियायत कर दी उस पर, अब कर्जा देते कौन, कौन दे रहा है दर्शन करने के लिए, ये कर्जा मिलता नहीं है, दशा बढ़िया बात बीत रही है अभी वर्तमान में, वहां कह दे उतर दे अर्जुनों को जो दे दिया वो पीछा मत लो, उनको कह दो तुम दो वक्त जमीन जोते उसी की हो गई, घर पर रह जाए उसी घर हो गया, मरेगा घर में किराए मकान मिले, किराए मकान मिले किराया देने, ये मकान देना नहीं पीछा। अब ये उनकी मानते हैं क्या अकल आई है भगवान जाने, ये दशा आप समझते हो ना। अब इतनी बात है पर तो बार तो मैंने बताई हमारी दशा, ये सब मिटने वाला है, ये राजवाज सब खत्म हो जाएगा, फिर जाएगा कुछ नहीं दे राम जी, ये स्तव तो समझ लो, अब है कैसे मिटेगा, किसकी ताकत है को मिटा दे, है हम अपनी स्थिति होगी होगी स्थिति स्वतः है सबकी। पांच महीने वाली एक मिनट पूरा नहीं है, 59 मिनट है, चला है ना, ये बीत गया काफी, तो फिर बीत जाए, ये बहुत तेज शॉर्ट हो जाएगा, 59 मिनट नहीं है, हो गया खाना। सत्य युग खत्म हो रहा है, अब 60 है, 60 अब 60 नहीं है, ये कहेंगे 5 बज गई, 5 नहीं बजी है, ऊपर मिनट आ गया है, आधा पूर्णांक ऊपर आ गया है, ये 5 बजी है, 5 बज चुकी, यूं कहना चाहिए, बस चुकी, 5 चुकी, यूं सब संसार यूं जा रहा, ये तो जा चुके, मर चुके, अब मर चुके, मर रहे हैं, अभी मर रहे हैं निरंतर। अब ऐसे माजी कहते स्वामी जी, अब मरने में ठीक हो, मतलब शेठ साहब, शेठानी साहब, यूं कहने वाले है पंडित जो शेठानी साहब, शेठ साहब थे जे वो थे, मर जाओ थे, मर जाओ, ऐसे मर जाओ बात कौन क्या बताओ, अशुद्ध लगे, मैंने कहा थूको मुंह में से, थूको जैसी को मरोगे तो जरूरी, अरे मर रहे आओ कुछ भी कर लो, और तो मिटेगा नहीं कभी, सीधी बात, सरल बात, ऐसी मुंह से लगा अरे एक मिनट उठा, अब एक है ना तो एक नहीं है, एक स्वागत चल पड़ी है, एक तो लड़ रही हूँ, एक मिनट लड़ रही हूँ, अब नहीं समझ में, सीधी सरल बात है बड़ी सी, इतना सुगम कोई काम है ही नहीं, कोई काम इतना सुगम हो सकता ही नहीं संसार में, इतना सुगम है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, एक ने कह दिया हाँ सा हाँ सा हाँ सा, बकरे ने कुत्ता बना दिया, हाँ सा कुत्ता, हाँ सा बकरे ने कुत्ता बना दिया, कुत्ता है घर, कुत्ता है, मैंने बताई नहीं बात है, सुनो बात तो सुनो, अब नई बात है, कटो एक आदमी बकरियां खरीद लाओ, वो ले जाता तो 5 ठग आवे मिलिया, कहा छुड़ा लेनी है, तो वो रास्ते रास्ते आयो, अरे एक कुत्ता कहा लगे, इतना इकट्ठा कितने गांव का कुत्ता किया है, इकट्ठा इकट्ठे क्यों कुत्ता इकट्ठे क्यों किया है, कुत्ता ही कट गया, तेरे को बकरी है, तेरे बकरी दिश है, तेरे बकरी दिश है, ये तो कुत्ता है, कोस दो कोस बाद, अरे कुत्ता दूर कर, दूर मार के कुत्ता फाड़ खा रहा, दूर से दूर कुत्ता दूर कर, कुत्ता नहीं हो बकरी लाया, बकरी बकरी लाया, कुत्तों को पैसा दिया है, कितने गांव से कटा दिया, कुत्ता दूर दूर लाठी नहीं दूर दिखा फाड़ खाया, इतने गांव में बना आदमी, अरे दूर दूर कुत्ता कहाँ से लाया है, इतना कहाँ से लिया है तू कुत्ता, इकट्ठा कुत्ता कैसे है, बकरी बकरी है तो देख खुर होया करे, खुर है देख, 15 देख, 5 तक देख, 15 है कुतरे का नहीं हो गया, देख ऐसा नहीं हो कुतरी, तो सिंगनी मेरे घट सिंग थे, ऐसे कुत्ता है नहीं सब भाई, फिर कुत्ता है कहना है कुत्ता नहीं है, तो जानते जाए चला गया, हमें क्या करना है भाई, वही क्या मतलब है, तुम कुत्ता नहीं हो गए, ठग लेते थे कुछ नहीं, गाँव वाले खड़ा हो गया, ऐसे गाँव में नहीं आने देंगे, बस जो उधर फाड़ का किसी को कहा कुत्ता ही तक गाँव में बाजी का बकरी है, कुत्ता कहाँ जाए, कुत्ता तेरे बाप ने व्यापार किया नहीं, तेरे दादा ने किया नहीं, कुत्ते ने ये कुत्ता कहाँ से बताया, तू क्या करेगा इतना कुत्ता हुआ, कुत्ता कुत्ता वो मिले नहीं है, तुम कहीं ने पता कोई बकरी कहता हो, तो मैं तो ठगाई मैं तो बकरी दी है, अरे जा भाई था नहीं कहते तो जा, जा। मानी क्या मत करो, मैं तो कहूँ वो काम कद से शुरू कर दियो था बेचारे छोड़ो भाई कुत्ता ऐसे ऐसे ऐसे के संसार है, अरे है परमात्मा नहीं है, कैसा है, है ऐसा है, कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है, भगवान ने संसार कर दियो, है तो भगवान करिए संसार, ऐसा नाम दे रहे संसार, बन गए आप अकेले, ये बैन बुआ जी बन गया, ये बूढ़ी दादी जी बन गया, ये गाड़ी बन गया, गाय भैंस और पाटी बन गया, नदी नाला और नाडी बन गया, गाय भैंस और पाटी बन गया, भैंस पाटी देखे, अरे भगवान है वो है, वो भी बना सब बना हुआ अनेक रूप हुआ है, अनेक रूप धरे अवतार चौरासी अलग अलग अलग अलग भगवान है भगवान है भगवान है। सबसे ऊंचा सिद्धांत है, सबसे ऊंचा वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान योग को कहानी, ऐसे कर्म योग को कहानी, ध्यान योग को कहानी, सब कुछ वासुदेव महात्मा दुर्लभ है। ऐसा इतना सबसे ऊंचा ऊंची चीज है, इतनी ऊंची है, इतनी सी बात। केवल सिर्फ सावधान रखो, आवाज़ में ही परमात्मा है। लोग कुत्ता है, कुत्ते नहीं है, कुत्ता नहीं है, बकरी है, भगवान है, नहीं सर संसार हो तो मैंने कहे अरे परमात्मा है यार, पेटी है अरे परमात्मा है, मैं है तो वही पेटी तो बनी है, मिट जाएगी, परमात्मा बना है मिट जाएगा, जब गलती करते हो ये बनता पीटता मिटता, ये सर नहीं है, है रहने वाला है, बढ़ने मिटने वाला संसार, रहने वाला परमात्मा, इतनी बात है। सब शास्त्रों मत मिटता ही है और कुछ है कभी शुभ बात कभी रोती बात है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। भैरव सिंह की बात हुई वो मुझे प्योर है, आप छोड़ो दो घटो मत, ये मुसलमान करावा है बहुत, मुसलमान तो लड़े मुसलमान आए कही तुम्हारे ऑप्शन करो, ये ठीक नहीं है कि मैं तुम बता दूंगा यह बात ज्यादा कर सको ऋषि के सुनाश्रम घर में कितने आ जाओ आप बात करो, मैं आऊंगा बात करूंगा, आपको मना कर छोड़ूंगा। ये नाशकरना चौखा है, बात करना चौखा है, घटना चौखा है, ये सब अच्छी चीज है, आपको बता दूंगा, आप मेरा ही लेख पढ़ लो, ध्यान देकर लेख पढ़ लो, फिर आओ बात करेंगे, मेरा तो उत्साह होगा बात करने में, आप जरूर बता दो। कल की बात है उन्नीस तारीख की बात है, 19 तारीख आज आई परसों 18 हो गया 19 को पहुंचे, 19 बात करी 20 परसों की बात। और जो भैरव सिंह जी है ना मुख्य राजस्थान में बात करी, फिर हमारे घर से मैंने कहा महाराज हमारे गृह चालो है तो सरकारी बंगला उसमें थे वे, हमारे गृह चालो चालो माजी माता जी के माता जी मत कहो, मैं तो बालक हूँ ठाकुर हूँ, मैं तो बूढ़ा है पर मारे सुन तो छोटे तो माता जी को मैं क्या कहूँ आपको, माता जी कहूँ जो मैं हमारे साथ है वो संतोष वो ध्यान से पढ़ लेगा तो इनको खुद को आ जाएगी बात की सच्ची है स्वामी जी, ये तो मना हुई मेरे को मानना पड़ेगा तुम्हारे को कि ध्यान से पढ़ेगा संतोष कैसा, संतोष कैसा विचार है वो बड़ा पक्का है, जहां पर चामा सोया जो बड़ो पंडाल बनाओ वो बड़ा अरे क्या बनाओ साधु संता है साधु है मां देखा कई बार ये तो खेत हो क्यों पंडाल बनाओ रहे कोई गलती नहीं माओ साधु वो अपने इकेले में पैसा लगावे करे कोई साथ नहीं कहीं तो पंडित बने बैठ कौन सत्संग सत्संग बैठ वो के मेरे रची हुए कि स्वामी जी ने एक बार सुन ली वो तो ऐसी आनवी पड़ती मैंने आशीष लोग मैंने समझावा रे और इतना बड़ो पंडाल बनावे क्या कर सी क्यों पैसा लगावे किसी कोई हाथ रुपये काम आ गया बुद्धि भ्रम हो गई। सात को रहने रो मकान नहीं देता, 100 रुपया लो रोज, 50 रुपया रोज, 100 रुपया महीना 50 रुपया रोज चिकित्सा करे जगह वही साथ हुआ वो क्या हमारे यहाँ ठहर जाओ ठहर जाओ अब क्या हमारे रहो अब क्या हमारे रहो क्या बाबा प्राकृतिक चिकित्सा वाले सर साधु आदमी बेचारो कृपा कर देंगे यहाँ पे लोगों कहो कि आप जयपुर कोई बुलाता ही नहीं वो मैं जाऊंगा मेरी मर्जी से जयपुर करूंगा जमा साथ कोई बुलानिया नहीं कोई जयपुर का आदमी कहता ही नहीं बुलाता ही नहीं क्यों जाते हो मेरा मन है मेरा मन विश्वास है कि राज की कोई आदमी सुन ले तो गाया कट रही है जा रही है चोरी में गाया कट रही है ठीक हो जाए परिचित हो जाए तो अब दर्शन जी परिचित हो जाए, मैं गाय बंद कर दूंगा, ये जितनी गोरक्षारी जमीन है वो जा दूंगा, सब कर दूंगा, ठीक जानो जी कर दे जब भी पहली पर अपन विश्वास कराए बहुत ठीक है साहब कर दो बहुत ठीक है। एक बात कही मैं, क्या गोचर भूमि में कब्जो करने वाला कौन है? कौन है वो हिंदू है करने वाला मेरी और कौन है? एक बाणी ऊंट की हो राजपूत हो जो साल हो गए कैसे देखो ठाकुर साहब रात रा खतरो है भय है डरा तुम्हें भाई हाँ रोके देगा जमीन रोके देगा कौन है हिंदू है सब तो क्या बताऊ हिंदू करे तो हिंदू हिंदू नाश करे मुसलमान मुसलमान नाश करे हरिजन हरिजन नाश करे आप नो आप नाश कर रहे हैं आज साधु साधु को नाश करे ब्राह्मण ब्राह्मण को नाश करे वाणी वाणी और नाश कर रहा है प्रत्यक्ष अभी दो तीन पंडित गए रोजर ठहरे उसने कहा कि है सब कहते पंडित जी आए हैं कहते सपा बड़ा दे गए पशु है कुछ नहीं वन पूछो कि वो बल दे गए सारो मेरे दिमाग पंडित जी पंडित जी दास करे कुछ करे और बताओ मैं कहा मार सुनाओ कथा कोई सुनाओ बन गए कुछ नहीं है कहीं मत जाओ थे मारे जाओ मैं सुनाओ कल्याण कर गए मत जाओ आज समझ में जा रहा है कल्याण में गए सब भूल में है डुबोनिया है तारिया तो मैं हाँ पुस्तक आपने गीता सगुनिया की पुस्तक है तो सगुनिया सगुनिया बस नहीं किताबा देखी देखी जैसे भगवान की फोटो मतलब चल चल तो सगुनिया की किताब है मैं भूल में अब कट जाऊ बताओ क्या करे आदमी बताओ बड़े विचार बड़े क्या करे आदमी एक तो मोह करे ना एक श्रुति विवृत्ति बना दे उस लोग है एक तो मोह दलदल है और एक श्रुति विवृत्ति पत्ति है शास्त्रों को आज में झगड़ा है दोनों का आदमी एकदम ठीक समझे क्या नहीं दो बात हाँ नाश कर दिया हिंदू ये तो सब परिवार बढ़ गया ना बड़ो परिवार बड़ो परिवार एक अशिक्षा एक शिक्षा नहीं है एक परिवार बढ़ गया दो सुन तक हो रहे हो देश तो शिक्षा दो पानी नीचे गयो प्रो पानी बिना मर जाए मैंने कहा वो पानी नीचे गयो है पानी आप तो कहोगे परिवार नीचे अन्न बिना मरेगा मैं कहूँ पानी बिना मरेगा आप लिख लो बात ऐसे गंवारी हत्यार इसी करी तो पानी बिना लोग मरेगा पानी नहीं मिलेगा पानी हरेक हुआ में बोरिंग करो नीचे बोरिंग करो कहाँ तक करोगे नीचे क्यों जा रहे हो पाप कर रहे हो हत्या से जा रहे हो तेरे को रोटी नहीं मिलेगी तो पानी नहीं मिलेगा महाराज अपन कन्दान की टाइट पड़ी छाप लिएगा ये चाल चली तो पानी नहीं मिलेगा जीव का हत्या मैंने भैया डेढ़ डेढ़ मार दो मार मार के पिछले भेज दिया बिलाद में भेज दिया बंदर बिलाद में भेज दिया मार मार करके जीवों को मार मार सरपनी कांचली उतार ली हाथी मार के चमड़ा उतार दियो चमड़ो जितने हिंदुस्तान से गयो है तो कोई देश से नहीं गयो मार मार के भेज गया अब मारते ही मारो तुम कैसे बचोगे कि मारने की इतनी चल पड़ी अब तुम भी मरोगे एक महाराज बच गयो एक आदमी तो कलकत्ता के मारे व्यापार करियो तो वो का जो भेड़ है एक बाकी जो खाल उतारने को एक ठेको लियो विदेश भेजने को तो वो दुकान करी जगह करी जो उद्घाटन हो उद्घाटन करियो वो तब जत्ता भी जो है ये को चमड़ो है वो उतार करके भेजनो ये सुवर को केवर का कोई तो कलकत्ता के मान वो व्यापारी हो तो वो आयो अपने दुकान पर तो वो कोई काम कराने आयो तो बोले उद्घाटन है तो के काम करे बोले यो करियो तो तो रामो तार बोलियो कि ना तारे काम तारे गणाई आई तन काम लाती है देखो एकदम लुगाई बदल नहीं आया था अब काम लिया थे मैं बता दिया मन तार कोई सोने को काम करो चाहे चांदी को करो कोई और कोई काम करो है ना तो बोले महाराज जी आप आपको नाम लियो तो कितना इतना है जो को महान यो है जो नीचो काम क्यों करो तो बोले आपको महाराज जी को ले जाऊ आपको ने लिया था राम था वो महाराज जी वो छोड़ दियो वो है जो प्लान ही छोड़ दियो देखो मतलब उद्घाटन करो जो को वो धंधो वो हटाई दियो मनुष्य वैसे तो बात सच्ची तो सच्ची रहसी भाई सच्ची बात तो सच्ची रहसी झूठी हो ही कुछ सच्ची सच्ची अहिंसा है मेंढकों को बेच दिया मेंढक जो जंतु खाते थे वो जंतु नहीं खाए तो उन जंतु खेती बिगड़ गई बहुत नुकसान हो गया अब बात में सुनी अभी अखबार नारायण।